9 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Minęła 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Łotwa zamyka przestrzeń powietrzną na wschodniej granicy. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych wczoraj rosyjskich dronów. Odnaleziono 16 z 19. O konkretne wsparcie dla Polski i zaostrzenie sankcji wobec Rosji zaapelowali w Strasburgu nasi europosłowie. Łotwa zamknie dziś o 18 przestrzeń powietrzną na wschodniej granicy. Ograniczenie ma obowiązywać co najmniej do 18 września. Łotewski minister obrony powiedział, że jego państwu nic bezpośrednio nie grozi. Są to działania zapobiegawcze zaproponowane przez siły zbrojne. Wojsko obawia się podobnej prowokacji ze strony Rosji, jakiej wczoraj padła ofiarą Polska. Trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych wczoraj rosyjskich dronów. Udało się odnaleźć elementy już prawie wszystkich bezzałogowców, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według najświeższych danych przekazanych przez policję potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów. Służby MSWiA współpracują z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczaniu miejsc upadku dronów. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Na Lubelszczyźnie znaleziono 9 dronów. W 6 przypadkach uszkodzenia wynikały z upadku maszyn, 2 zostały zestrzelone, 1 jest nadal badany, mówi Jolanta Dębiec z prokuratury okręgowej. W Wyrywkach Woli powiatu włodawskiego na chwilę obecną nie potwierdzono jeszcze, czy obiekt, który spadł na dom mieszkalny, był dronem, czy też jego elementem. Brak jest dowodów również tym samym na to, że jeśli to był ewentualnie dron, to czy on został zestrzelony. Poszukiwania dronów prowadzi wojsko, żandarmeria i policja. O konkretne wsparcie dla Polski i zaostrzenie sankcji wobec Rosji zaapelowali w Strasburgu nasi europosłowie. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Putin, wysyłając drony, wysłał Europie wiadomość, że będzie ją testował, mówił Andrzej Halicki, apelując o konkretne działania. Dużo więcej sankcji. Rosyjskimi pieniędzmi będziemy zwalczać rosyjską agresję. Czas na to najwyższy. Musimy wzmocnić wschodnią granicę wspólnoty europejskiej. W podobnym tonie wypowiadał się Adam Bielan. Putin rozumie tylko język siły. Krzysztof Śmiszek apelował o jedność i zbrojenia. Unia Europejska będzie silna albo nie będzie jej wcale. Musimy się zbroić. Pierwszą część debaty zdominowali polscy europosłowie. Ci z zagranicy, którzy zabierali głos, przyznawali im rację, że konieczne są zdecydowane działania Unii. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na pytania posłów o przyszłe ceny prądu odpowiadał w Sejmie minister energii. Zrobimy wszystko, aby od nowego roku były one niższe od zamrożonych, mówił Miłosz Motyka. Jak dodał, rząd szuka alternatywnych źródeł energii, a jednym z pomysłów jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej. Złożyliśmy wniosek procesu notyfikacyjnego pomocy publicznej w Brukseli i liczymy, że ta decyzja Komisji Europejskiej będzie wydana w trybie najszybszym z możliwych, znacznie szybszym niż uzyskali taką decyzję chociażby nasi południowi sąsiedzi z Czech. Robimy na poziomie zarządczym w spółce wszystko, by 2027 rok był momentem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, w 2028 roku wylać pierwszy beton, by w połowie lat 30. móc wprowadzić do polskiego systemu elektroenergetycznego pierwszą energię jądrową. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o bonie ciepłowniczym i cenach energii. Przedłuża on do końca roku zamrożenie cen prądu na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Jutro ma się odbyć głosowanie. W Stanach Zjednoczonych trwa obława za zabójcą jednego z liderów pro-trumpowskiego ruchu MAGA, Charlie'ego Kirka. Aktywista został postrzelony w szyję podczas wykładu dla studentów na Uniwersytecie w Utah. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów amerykańskiej prawicy. Prowadził program radiowy i internetowy. Prezydent USA zapelował do Amerykanów, by nagłaśniali jego przesłanie. Zamachowiec próbował go uciszyć kulą, ale mu się to nie udało, ponieważ wspólnie zadbamy o to, by jego głos, jego przesłanie, jego dziedzictwo przetrwały niezliczone pokolenia. Dzięki temu haniebnemu czynowi głos Charlie'ego stał się głośniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Zabójca strzelał z broni snajperskiej. Służby zatrzymały jedną osobę, okazało się jednak, że to nie jest sprawca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przejaśnienia i rozpogodzenia dziś tylko w zachodniej i centralnej Polsce, na zachodzie i południu oraz lokalnie w centrum możliwe burze. Na termometrach od 17 stopni w centrum na wschodzie i Podhalu do 23 na zachodzie i krańcach północno-wschodnich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy się czwartkowo. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. W tym składzie będziemy z Państwem do 15, a przed nami mnóstwo spraw do omówienia. Będą dwie rozmowy, aż pojawią się goście. Daria ze Śląska, a nieco wcześniej Grzegorz Turnał o nowym singlu. Poza tym 50. jubileuszowy Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. No i wiele więcej o tym jeszcze będę opowiadał. Na start Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Przed kilku ładnych lat Michael Kiwanuka i Cold Little Heart na start naszego spotkania dziś popołudniowego, wczesno popołudniowego. Dwie godziny przed nami wspominałem o tym, że będzie filmowo, będzie muzycznie, także w rozmowach, no ale oczywiście nie zabraknie też słowa od Mateusza Adamczyka. Dziś będziemy rozkminiać nazwy różnych potraw, to myślę, że dla miłośników różnych słownych zagadek i zagwozdek może być naprawdę ciekawa rzecz. Ja nie mogę się doczekać. Tak samo jak nie mogę się doczekać płyty Grzegorza Turnała, ona już 10 października. I to będzie podróż taka... Myślę, że dość klasyczna, jeżeli chodzi o Grzegorza Turnała, to znaczy zmierzająca ku zimie, także dźwiękowo, także słownie. No ale to zaprezentował na swoim nowym singlu, który ukazał się wczoraj. 6 godzina, przypomnę. To jest naprawdę podejście, jakiego dawno nie słyszałem u niego. 6 godzina, rym do pianina oraz do wina rym. 6 godzina, ojca i syna w cieniu przechowa swym. W 6 godzinie myślisz o zimie, w pora. Do wieczora. Prusta, ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta, szminki na szklance ślad. W szóstej godzinie kara cię minie i nie zadzwoni dzwon. Rynie drzemią daleko stąd. Szósta godzina. Masz jeszcze czas. Mnóstwo ciekawych, nieoczywistych rozwiązań aranżacyjnych w tym utworze. Szósta godzina, zapowiedź płyty Grzegorza Turnęła, która już za miesiąc, 10 października. I także szósta godzina będzie się nazywać, podobnie jak singiel, który wczoraj się ukazał. Tak jak wspominałem, dwie rozmowy dziś przed nami. Jedną z nich jest spotkanie z Grzegorzem Turnałem i to będzie dziś moje polecenie. Z czystym sumieniem. Grzegorz Turnał z nami dziś opowie pokrótce o tym, co za nowym singlem się kryje. Dzień dobry, panie Grzegorzu, witamy serdecznie w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło. Co się kryje? Niewiele się kryje poza tym, że jest to zapowiedź kolejnej płyty, na której są moje piosenki. Brzmi to dość w sposób oczywisty, mało atrakcyjnie, no ale taka jest prawda, więc ja niczego nie ukrywam. Ale trzeba przyznać, że to jest singiel, który trochę może zaskoczyć. Ja usłyszałem go w tym tygodniu po raz pierwszy, wydaje mi się, gdzieś w okolicach poniedziałku i od poniedziałku ten utwór mi cały czas towarzyszy, wracam do niego kilka razy dziennie przynajmniej. No i tutaj przede wszystkim ze względu na to, że no, zwykle tak mam, że zwracam uwagę przede wszystkim na warstwę muzyczną, bardzo mnie pociąga ta nowoczesność jazzowa, która tutaj jest no, wszechobecna w szóstej godzinie. Po pierwsze, miło, że słuchanie tego utworu nie jest jakąś męką, to już jest zawsze jakaś dobra prognoza. Natomiast jeśli chodzi o określenie, czy to jest nowoczesne, czy nie nowoczesne, ja się staram powstrzymywać od oceniania swoich własnych rzeczy. Faktem jest, że ta płyta, podobnie jak piosenka, która ją zapowiada, Szósta godzina, jest wyrazem mojej, można powiedzieć, mojego przywiązania do brzmienia. Tak, aby ci, którzy lubią słuchać płyt właśnie pod tym kątem, czyli nie tylko o czym są piosenki, nie tylko w jakich są tonacjach i jakie konkretne instrumenty się na nich pojawiają, żeby też właśnie miały przyjemność ze słuchania płyty, która moim zdaniem jest dopracowana brzmieniowo właśnie. Nie mówię tu o fakturze instrumentalnej, tylko o brzmieniu całości. I cała płyta ukaże się już 10 października. O tym jeszcze będziemy w Trójce na pewno przypominać. Ja zapytam wobec tego jeszcze o tę warstwę, która również dla pana jest bardzo istotna. Od zawsze to dobrze wiemy, czyli ta warstwa tekstowa, która tutaj spotykają się dwa światy, to znaczy bardzo sobie pokrewne światy. Natomiast słowo pana i słowo wyciągnięte z innych tekstów literackich. Tak, rzeczywiście po raz pierwszy na mojej płycie jest tak pół na pół, że połowa to są moje teksty, druga połowa to są teksty, które bądź dostałem, bądź zapożyczyłem od innych autorów, od poetów. I faktycznie, no mogę powiedzieć krótko, starałem się bardzo, aby była spójna pod tym względem. I jeżeli ktoś będzie miał czas i ochotę prześledzić tę płytę właśnie pod kątem tej, że tak powiem, ścieżki literackiej, to mam nadzieję, że tę spójność dostrzeże. Czy faktycznie wszystko zmierza ku zimie? No załóżmy, że taka jest myśl przewodnia tego albumu. Przy czym zima sama w sobie nie jest tutaj jakąś alegorią definitywnego końca, nie jest jakimś terminalnym wyrokiem. Jest raczej pewnego rodzaju punktem odniesienia dla reszty pół roku, nazwijmy to dalej umownie. Zresztą umówmy się, po to są piosenki, żeby nie nazywać spraw dosłownie, żeby od dosłowności nieco się oddalić. To ja w takim razie jeszcze przeskoczę o jeden miesiąc w przód, ponieważ tak dziesiątkami nam się układa. Dzisiaj rozmawiamy, jest 10 września, płyta ukaże się 10 października, to jeszcze o 10 listopada chciałbym zapytać i wydarzenie, które odbędzie się w pana ukochanym Krakowie. Chodzi o To Kraków tworzy metamorfozy, gdzie też z udziałem między innymi Smolika również pan będzie obecny. No i o to wydarzenie jako całość chciałem zapytać, o to, co wówczas pan zaprezentuje i co się tam będzie działo. To jest ciągle w fazie takiej, no nazwijmy to, łączenia różnych inspiracji, łączenia różnych pomysłów i nie bardzo jestem nawet upoważniony do tego, żeby mówić o szczegółach. Natomiast ważne jest też to, że my się spotykamy po raz pierwszy z Andrzejem Smolikiem w takiej pracy i dla mnie słowo metamorfozy w tym kontekście oznacza wyzwanie, być może konieczność też właśnie z jakiegoś takiego nowego podejścia do samego siebie, do tego, co sam robię. Cieszę się, że będą tam też artyści, z którymi nawiązałem dość dobrą współpracę w ostatnim czasie. Choćby Atom String Quartet, z którym nagrałem też i tę ostatnią płytę. Na singlu ich nie ma, ale są na większości płyty. Czy Krzysztof Zalewski. Tam będzie dużo właśnie różnych spotkań, które mogą te metamorfozy niespodziewane mocno inspirować. Grzegorz Turnał o singlu Szósta godzina z zapowiedzią płyty o tym samym tytule oraz o wyjątkowym wydarzeniu zatytułowanym To Kraków tworzy metamorfozy dziś w Trójce. Mam nadzieję, że niebawem nieco więcej od Grzegorza Turnała na naszej antenie, to po premierze płyty zapewne. Tymczasem ja bardzo dziękuję panie Grzegorzu za to spotkanie i za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Anywhere's better than here. The Black Keys na antenie Trójki. Jest 13.21. Dziś poza tym, że najróżniejsze tematy, to jeszcze zaproszenie na wydarzenia. Bardzo szczególne, specjalnie dla słuchaczy Trójki. Jutro na ekrany wchodzi film One to One, John i Yoko, a Trójka ma nad tym filmem patronat, w związku z czym zapraszamy na specjalny pokaz, który odbędzie się 18 września w czwartek o 19 w warszawskiej Kinotece. Tam nie zabraknie oczywiście wstępu od naszych dziennikarzy. Natomiast jeżeli chodzi o sam film, przenosimy się do lat 70. i koncentrujemy się na 18 miesiącach życia Johna Lennona i Yoko Ono w Nowym Jorku. To takie intymne spojrzenie w głąb codzienności jednej niewątpliwie z najpopularniejszych par wszechczasów. No i nieco bardziej szczegółowy portret samej Yoko Ono. 18 września, godzina 19 w warszawskiej Kinotece. Zapraszamy serdecznie. Można pisać myśliwiecka@polskieradio.pl i dzwonić również 22 i 7 trójek. Kasia Wojtasik czeka przy telefonach. Najbliższą sobotę w audycji Katarzyny Borowieckiej Wszystko Wszędzie Teraz. Rozmowa z reżyserem filmu One to One, John i Yoko, Kevinem McDonaldem. A ja przypominam, że w czwartek 18 września o 19 w warszawskiej Kinotece specjalny pokaz dla słuchaczy Trójki. Można pisać, zachęcamy. myśliwiecka@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran Al-Fatiha. Muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka, strumień świadomości, co wibruje jak sitar. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami, potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami, muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

Przez lata wydarzenie głównie branżowe, od dawna bardzo też otwarte na trójmiejskich widzów i gości z całego kraju. W tym roku będzie to szczególnie widoczne, co potwierdziła na wczorajszej konferencji prasowej Agata Kozierańska-Burda. Absolutnie wszystkie rekordy w tym roku. Pod kątem sprzedaży akredytacji, pod kątem liczby gości akredytowanych jesteśmy na wznoszącej, ale jesteśmy na to przygotowani, bo tutaj według naszych wyliczeń przygotowaliśmy dla Państwa całe 85,5 tysiąca miejsc na projekcję. Projekcji będzie 432, więc bardzo dużo, jest z czego wybierać. Natomiast jeżeli się tutaj z jakichś względów nie uda dostać na projekcję, to jest też szereg spotkań, które na Państwa czekają, spotkań z twórcami. Nie wszystkie towarzyszą projekcjom, więc można śledzić również ten program i tutaj ponad 100 spotkań i okazji do rozmów z polskimi twórcami. Jak wiele jest w tym roku sal kinowych, w jakich miejscach, bo tych obiektów też jest dużo? Tak, miejsca są Państwu bardzo dobrze znane, bo to jest teatr muzyczny i 3 sceny, które są w tym obiekcie. Oczywiście ta największa, duża scena na 1070 miejsc, scena nowa, na której odbywają się uroczyste pokazy perspektyw oraz krótkiego metrażu, scena kameralna, Gdyńskie Centrum Filmowe, czyli też 3-salowy obiekt z salą Warszawa, z salą Goplana, Morskim Okiem. Nadal dostępne są bilety. I bilety oczywiście będą dostępne cały czas podczas trwania festiwalu, bo to jest taka odrębna pula, tak? Tak, to jest odrębna pula. Całe sale są dzielone na pulę dla gości akredytowanych i na te pule do sprzedaży. I tutaj oczywiście nigdy nie jest tak, że na festiwalu jest absolutnie wyprzedanych 100% miejsc, więc te miejsca dla widzów, którzy nie posiadają akredytacji, a chcą zakupić bilet, są dostępne w zasadzie do ostatniej chwili. Nic, tylko rezerwować czas od 22 do 27 września. Bogactwo programowe jest w tym roku tak duże, że wybór seansów na pewno będzie bardzo trudny. No i jak zwykle okaże się pewnie, że 6 festiwalowych dni to ciągle za mało. W konkursie głównym zobaczymy w tym roku 16 filmów, w perspektywach 8, a także 32 najlepsze polskie krótkie metraże. Równie dużo będzie pokazów specjalnych i pozakonkursowych, także w znanej od 3 lat sekcji Mistrzowska Piątka. Swoją propozycję dla widzów będzie miała choćby Ewa Braun, wybitna scenografka, zdobywczyni Oscara i tegoroczna laureatka Platynowych Lwów. Pomyślałam, że może po prostu się oprzeć na tych wrażeniach, które jednak zostają w pamięci, jak się zareagowało, jak się odebrało film po raz pierwszy. I właśnie wtedy uświadomiłam sobie, że byłam kiedyś na premierze zaproszona przez twórców na film, który zrobił na mnie wtedy niezwykłe wrażenie z racji po prostu strasznej siły urody wizualnej. To znaczy film w reżyserii Jerzego Wójcika, nazywa się Wrota Europy, zrealizowany ze swoim właściwie partnerem dydaktycznym, bo prowadzili zajęcia na Wydziale Operatorskim, Witkiem Sobocińskim. Całość zrobiła na mnie wrażenie, że każdy z tych elementów tam przy współpracy scenografa, kostiumografa, operatora był doskonale przemyślany i konsekwentnie poprowadzonego pomysłu na stronę plastyczną. Dzięki Ewie Braun będzie więc okazja, by przypomnieć sobie klasyk polskiego kina, bo film już sprzed ponad ćwierć wieku. No a poza tym w Gdyni niemal same premiery. 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych uroczyście otworzy film Michała Kwiecińskiego Chopin, Chopin. A cały festiwal, właściwie możemy powiedzieć tradycyjnie już także i w tym roku, odbędzie się pod patronatem Trójki. Riko Jaźwiński i cykl Fajny Film, a więcej o filmach na antenie Trójki w każdy piątek. Zapraszamy na audycję trójkowo-filmowo. A już za chwilę Daria ze Śląska odwiedzi studio Trójki. A może jeszcze się da? To jej najnowszy utwór. Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy nas? A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach, wyglądała jak ja. Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się da. Ponownie spotykamy się w tym samym studiu, w tym samym składzie. Daria Zaślązka jest ze mną. Cześć, Dario. Dzień dobry. Jak zawsze dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Cieszę się bardzo, że wpadłaś, bo mamy kilka tematów do nadrobienia. Bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Ja też miałem pewną przerwę urlopową, więc nadrabiam wszystko. Nie wyjeżdżałem jakoś za szczególnie, bo to był taki urlop, który chciałem poświęcić na reset. No, więc wspaniale. Spędziłem dużo czasu w domku, u rodziców, w ogródku. To są zawsze fajne momenty. To są takie quality resety. Ale dzisiaj o biznesach będziemy rozmawiać. Biznesy muzyczne oczywiście. Mm-hmm. Mówiłaś wielokrotnie i to wiemy, że twoją taką podstawową inspiracją jest pisanie tekstów. I to jest no, bardzo otwarte pytanie i na ten temat można byłoby rozmawiać pewnie długo i to też jest taka dyskusja, która gdzieś tam nie ma zakończenia, ale jak te twoje eksploracje, no właśnie liryczne mm-hmm. obecnie się mają? Gdzie znajdujesz, skąd czerpiesz? Cały czas to się nie zmienia, czyli raczej rozmowy, jakieś obserwacje, moje własne przeżycia albo jakieś rozkminy, które przychodzą po właśnie takich rozmowach, czasami trudnych, czasami jakichś bzdurach. Inspiracje też przychodzą z oglądania i filmów, ale nie tylko wysokich lotów, ale czasami jakichś głupich seriali. I staram się cały czas odbijać od tych wersów albo domyślać jakieś nowe w kontrze. Staram się też słuchać jakościowej muzy, jeśli chodzi o teksty, więc cały czas nadal siedzę w rapie. I chodzę też na warsztaty, uczę się od innych. No i też dużo bardzo czytam. Poprzedni rok myślę, że zdecydowanie więcej czytałam niż słucham muzyki nowej. I to też sprawia, że jednak cały czas jesteś z tym słowem i ruszasz mózg, żeby to działało. Nie wiem, jakoś tak jestem cały czas podjarana tym pisaniem i sprawia mi to największą frajdę. No i oby się to źródło nie wyczerpało, bo cały czas dostarczasz i w szybkim tempie cały czas, bo płyta na południu bez zmian. Jest bardzo świeżą rzeczą i no widać, że pracujesz cały czas nieprzerwanie nad materiałem. Trochę rzeczywiście jest, tak jak mówisz, nawet nie wiem, czy jest to pośpiech, bardziej chyba takie uczucie, że ja tak bardzo to lubię robić, że po prostu te numery wychodzą, plus to, że oczywiście mam jakiś plan wydawniczy na przyszły rok. Ja zawsze mówiłam, że nie trzymam się deadline'ów i trzymam się tej myśli cały czas. Raczej wypuszczam ten numer, kiedy on jest, a jeżeli on już jest, bo tak w moim przypadku czasami wychodzi, to po prostu staram się domyślić też tę wersję jakąś wizualną. Nie spotykam się z kolegami, produkujemy to razem. Siłą rzeczy te numery po prostu lecą. No i teraz pracujesz jeszcze nad kilkoma innymi rzeczami poza twoją ścieżką, twoją muzą, twoją płytą. Masz kilka projektów, które realizujesz. W związku z nimi też pojawił się ostatnio singiel kolejny. Mhm. No i chciałbym cię zapytać o te aktywności, w których obecnie siedzisz, poza swoim graniem. No akurat ta historia z A może jeszcze się da, przyszła do mnie poprzez Wojtka Urbańskiego, który któregoś dnia do mnie napisał, jeszcze się nie znaliśmy, ale zaproponował mi opcję przeczytania najpierw scenariusza i że ma taki plan, że super by było, jakbym napisała muzykę do spektaklu. Ja jeszcze tego nigdy nie robiłam, więc oczywiście się zgodziłam, bo lubię robić nowe rzeczy. W spektaklu jeszcze nie widziałam, natomiast czytałam scenariusz i jakoś mnie zatrzymał, bo dużo jest tu punktów wspólnych z Rzezią, na przykład Polańskiego, albo Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Jest to naprawdę bardzo fajna historia. Ludzi, którzy przychodzą na terapię, ale nie zostają terapeuty na miejscu i muszą sobie jakoś z tą sytuacją poradzić i więcej nie zdradzę. Natomiast jest dużo wątków komediowych, dużo wątków też tragicznych, czyli to, co lubię najbardziej, jeśli chodzi o smutne historie. Więc gdzieś tam się odnalazłam i odnalazłam też piosenkę, która już czekała jakiś czas temu i którą później jeszcze domyśliłam i produkowałam z Lesmanem, który mi bardzo dużo pomógł, jeśli chodzi o aranż tej piosenki. No i trwało to rok, zanim się skończyło. I w zasadzie dopiero 16 września jest premiera spektaklu. Piosenka już istnieje i jest w sumie też obrazem nazwy trasy, a może jeszcze. A może jeszcze się da piosenkę, a trasa może jeszcze. O trasie na pewno za chwilę porozmawiamy, bo do koncertów chcę przejść za moment, ale fajne jest to, co mówisz o podjęciu się tego wyzwania, że jeszcze nigdy tego nie robiłaś, więc oczywiście się zgodziłaś. To jest super podejście, które ja też uwielbiam i staram się je wdrażać, więc naturalnie gdzieś tam zacząłem się zastanawiać przed momentem, jak ten proces twórczy się różnił tutaj od twojego standardowego, do którego się przyzwyczaiłaś. Mhm. Może jakaś strefa komfortu powstała i teraz nagle pojawia się projekt, który jest wyzwaniem na pewno ze względu też na gdzieś tam nieznajomość tego obszaru, czy może początek eksploracji, czy to było bardzo inne od tego, co masz na co dzień ze swoją muzą? Trudnością było to, że tak jakby ten element decyzyjny zazwyczaj był po mojej stronie, a tutaj jednak wchodzimy w projekt i jest jeszcze kilka osób, która też chce, żeby ta historia w jakiś sposób była opowiedziana. Oczywiście zapraszają mnie do projektu, więc się liczą z tym, że pewnie będę mieć jakiś pomysł na to, ale ja wiem, że ta piosenka nie zostaje tylko dla mnie piosenką, ale też jest refrenem tego spektaklu, nie? Więc trudnością było to, że ja do końca nie wiedziałam jeszcze, czy bardzo bym chciała na przykład, nie wiem, iść w stronę zdecydowanie taneczną, albo wiesz, poprowadzić to dużo łagodniej, szczególnie dlatego, że sam spektakl miesza ze sobą różne emocje. Jest czasami bardzo śmieszny, a czasami momentami naprawdę bardzo smutny, więc żeby to złapać na przestrzeni ponad 3-minutowej piosenki, to musiałam się zastanowić, jak to zbudować. No więc jak zwykle zrobiłam jakieś tam crescendo i wróciłam też z jakąś puentą pod koniec numeru. No tak wyglądała mniej więcej praca nad formą, nad zastanowieniem się, żeby ta też piosenka nie była za bardzo przegadana, ale żeby też niosła spektakl, żeby nie była, wiesz, jakoś turbostojąca. Takie to były rozkminy, nie? A są jakieś pola, no bo podejrzewam, że tak mi się wydaje, jak cię słucham, że jest to jednak spora ekscytacja dla ciebie, takie projekty. Tak. Są jakieś pola, o których marzysz, żeby je poeksplorować, albo w których chciałabyś jeszcze takich, się tak, o w ogóle ostatnio mi się zrobiła taka super rzecz. Zostałam zaproszona do projektu Kino Mural we Wrocławiu. To się za chwilę już wydarzy, za 2 tygodnie. We Wrocławiu na budynkach wyświetlane są animacje twórców z całego świata, o ile dobrze mówię. I do tych animacji można napisać tekst. I ten tekst jest później czytany przez artystów, którzy są zapraszani. No i udało mi się napisać bajkę. Wcześniej tego nie robiłam, więc kurczę, tyle mi to fanu dało, tyle radości. Wiesz, masz jakąś tam wizualizację i tak naprawdę musisz jakąś historię opowiedzieć, nie? Masz absolutne pole czyste do popisu, możesz robić co chcesz, wolną rękę, więc to się wydarzy za 2 tygodnie właśnie we Wrocławiu w Kino Mural i pewnie będziemy się też tym dzielić we fragmentach, jeśli będzie można w całości, to na pewno na socjalach. A podjęłabyś się kiedyś wyzwania napisania czegoś dla najmłodszych? Chętnie, tak. Jeżeli uznam to za sensowne, a wszystko, co jest związane ze słowem, jakoś mnie bawi nadal, to czemu nie? Zresztą ja jak byłam młodsza, to bardzo często jako prezent na urodziny moim przyjaciołom starałam się przygotować zawsze taką, jak zwykle dajesz tam kartkę urodzinową, a ja tam robiłam takie rymowanki na temat właśnie moich przyjaciół, kolegów i starałam się opisać o nich jak najwięcej w rymowanej części, jakiś takim, wiesz, we rymowanym fragmencie i takie prezenty dawałam. Czasami recytowałam, stojąc gdzieś tam na środku pokoju, po prostu, wiesz, w gronie najbliższych i były tak zwane jaja. a czasami po prostu dawałam i zostawiam to, żeby ktoś sobie to przeczytał w cichości serca. Czyli to zawsze było w Dali ze Śląska. No gdzieś tam było. Teraz sobie rzeczywiście to wydłubuję z pamięci i sobie przypominam, że tak było, nie? Zawsze z tym słówkiem jakoś mi było blisko. W audycji Tu Myśliwiecka 357 dziś gościmy Darię ze Śląska. Za chwilę powrócimy do rozmowy. To taras. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas, pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Daria ze Śląska gościnią Trójki dziś, przed nami trasa, a może jeszcze? No i pytanie, cóż to będzie? Jest to przeciągnięcie też tej części trasy, która była początkiem roku, ale doszły nowe numery i co więcej będą też na tej trasie numery, które jeszcze nie są nigdzie puszczone w formach takich studyjnych i nowe aranżacje numerów, które już istnieją. Są też miasta, w których szykujemy gości, na przykład w Warszawie, w Palladium. Jeszcze nie będę mówić, jacy to będą goście i też poszerzoną scenografię. A scenografia zawsze jest... A może jeszcze, kto wie. A scenografia u ciebie też odgrywa bardzo istotną rolę na koncertach. Nawet tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w którym to scena może nie jest ogromna, ale też zawładnęłaś nią i to była scena Darii ze Śląska wtedy. Tak, przygotowałam to, co zwykle mamy, czyli to są rolety, które są dwustronne i sterowane są z pozycji oświetleniowca. No i one mają na sobie z jednej strony graffiti, a z drugiej strony są takby lustrzanym odbiciem. I jak oświetlimy to wyjątkowym takim światłem koncertowym, czasami służą jako, wyglądają jak okno z bloku, a czasami wyglądają jak porysowane sklepowe rolety, nie? I na tym mi zależało, żeby wyciągnąć taki fragment blokowiska, więc to blokowisko będę teraz chciała rozszerzyć o kolejne elementy i tak to będzie wyglądać pewnie w Palladium. Mówisz o blokowiskach, o tym, że to blokowisko jest pewnym elementem tej scenografii. To się bardzo zgadza z tym, o czym też opowiadałaś podczas koncertu w telewizji. No tak, tak. Tam pojawił się bardzo istotny dla ciebie z pewnością wątek miejsca twojego pochodzenia i miejsca twojego wzrastania, dorastania, czyli właśnie katowickie blokowiska, które też pojawiały się na wizualizacjach, więc Zarówno o tym, jak i o tym właśnie koncercie w telewizji chciałbym z tobą teraz porozmawiać, bo był to trochę inny koncert niż takie klasyczne dariowe koncerty. A przede wszystkim na wstępie chciałabym powiedzieć, że ta opcja Muzyka na Dobry Wieczór, czyli cykl koncertów w telewizji polskiej jest o tyle wyjątkowy, że pozwala się artyście przygotować go tak, jak on by sobie życzył. Co więcej, jeszcze może prowadzić ten koncert jako, ja to nazwałam, wodzirej, więc byłam wodzirejem tamtego wydarzenia wtedy. I tę część graficzną, czyli wizualizacyjną też mogliśmy przygotować, jakbyśmy chcieli. Więc ja takie wizualizacje już wcześniej miałam przygotowane też do innego projektu, ale to są właśnie obrazy z mojego osiedla, z dzielnic bądź miast okolicznych ze Śląska. No z kultowej dzielnicy. Tak, z Nikiszowca, z Giszowca, z centrum Katowic, więc takie i Spodek jest tam, więc te elementy, te obrazy po prostu dopasowałam do piosenek i jakoś chciałam, żeby to, o czym mówię, przeciągnęło się w obrazie. A jeżeli chodzi o słowo, bo o to zahaczyliśmy, czyli ten element wodzirejstwa, o którym powiedziałaś, to było bardzo istotne, no bo tutaj musiałaś wypełnić słowem, zapowiedzią, opowieścią, no właśnie te przerwy między piosenkami. Czasami było kilka piosenek naraz, czasami była przerwa po piosence, no ale jednak to musiało być gdzieś tam poprowadzone. I o te przygotowania, pomysł na to i to, jakim to było wyzwaniem. Chciałbym z tobą porozmawiać. Ja się cieszę, że takie coś się wydarzyło, bo ja jednak jestem na koncertach małomówna między piosenkami, a to wymusiło we mnie trochę wyjście ze strefy komfortu i zastanowienie się, co ja bym chciała jeszcze człowiekowi, który przychodzi na mój koncert, powiedzieć więcej oprócz tego, co wie z moich piosenek. I okazuje się, że w sumie mam dużo ciekawych anegdotek i po prostu je przygotowałam i jest tam trochę anegdotek o mojej mamie, o historiach jakichś takich moich strachów i lęków z przeszłości, jak byłam dorastającą dziewczynką. I wplotłam to po prostu, wydaje mi się, całkiem zgrabnie między piosenki. I wydaje mi się, że stworzyło to jakąś taką pełną formę. I ten obraz, wizualizacja i ta historia, które były opowiadane. No i piosenki, plus jeszcze dodatkowa aranżacja w postaci zaproszenia Piotra Chęckiego, saksofonisty, który nam też bardzo pomalował ten koncert swoją muzyką. Czyli z jednej strony na południu bez zmian, a z drugiej strony cały czas intensywnie, dużo pracy, dużo projektów, dużo pomysłów i chyba tak będzie i tego ci trzeba życzyć, nie? Mi to życzyć należy zdrowia, jak to mama zawsze powtarza, bo zdrowie jest najważniejsze. To też było ja się tego trzymam i to było i to się w ogóle nie zmienia. No bo to absolutnie definiuje jakąkolwiek moją energię i siłę na to, żeby robić rzeczy. Nie wyobrażam sobie nie robić, jakby nie tworzyć, nie robić jakichś kreatywnych rzeczy, bo to jakoś czuję się bezużyteczna dla świata i dla siebie. Jak czegoś fajnego się nie zrobi, nie? W sensie w mojej głowie fajnego. Kurczę, siedzę i coś by można było fajnego zrobić, napisać, wziąć w czymś udział, spotkać fajnych ludzi, nie? Ale myślę, że akurat sporo fajnych rzeczy się dzieje. Sporo fajnych rzeczy tworzysz. Fajnych rzeczy się dzieje, sporo. Więc bardzo ci kibicuję, zresztą wiesz o tym dobrze i na pewno podczas trasy też się spotkamy gdzieś na koncertach, więc będziemy też o trasie przypominać na antenie Trójki. Na sam koniec zostawiłem sobie najważniejsze pytanie. Myślałem, że do tego nawiążę i będzie to widać w obrazku, ale niestety zdjęłaś kurtkę. Czy jesteś fanką Lakersów? Słuchajcie, jest sytuacja, można absolutnie to naprawić. Ja jestem fanką takich kurtek, natomiast tę kurtkę otrzymałam na urodziny od mojego kolegi, który ją wcześniej nosił i po prostu mi ją dał. Ja się na koszykówce praktycznie nie znam, natomiast podobała mi się, kolor mi się spodobał i to, jak ona wygląda i tyle. Coś tam wiem. Wiesz dużo o siatkówce, na pewno. Na pewno trochę więcej, no. To musimy się jeszcze umówić na siatkę, bo nie wiem, czy wiesz, ale w klasie siatkarskiej też byłem w gimnazjum i no dużą część dzieciństwa trenowałem też siatkówkę, ale ostatecznie się okazało, że jestem za wysoki. Oczywiście, tak, mi też tak mówiono. No więc niestety nie wypaliło. Nie zostałem Pawłem Zagumnym, ale trudno. A jestem Maciejem Jankowskim. Otóż to. Wspaniale. A ty jesteś Darią ze Śląska. Tak. I bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce, kolejną już. I mam nadzieję, że jeszcze więcej ich będzie. Kibicujemy ci, jak wiesz, dobrze i na pewno zobaczymy się niebawem na koncertach. Bardzo dziękuję i zapraszam na takie koncerty. Już za chwilę 14, wtedy serwis Trójki, a po 14 wracamy z dalszą częścią audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypominam, że jesteśmy z państwem do 15. Susan Vega na koniec godziny pierwszej. Heroes go down, they go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settling away.